بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قدر العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفاء المهتدين وأهل طريقة الفائزين خاصة صاحب الكتاب سيدي وقرة عيني صلاح الدين وجميع أحبابه والمنتسبين أما بعد جنّا بن سنتي على جلسة أنت على السلام والسلام فينا خمنا مملن يمن تجتاي بيوه سمعنا حكم ينجسون بنجك بي مم يتشوفك إلى ما بطن فيك من العيوب خير من تشوفك إلى ما حجب عنك من العيوب خنتو جيجي خنتو بسيط بيجي مليجنتي di préoccupé wu ci li nga xamantene mom mo neubatu ci yow ci ay ayib mo upp doole mo gën ci ngay jému xëntu di wut di sét li nga xamantene mom la la yalla yir manam mom mu lañ la yir ci ay kumpa ah olé ngay jému sét nan la malaka melak ah numay def ba bu nit di xalaté ma xam limay xalaat ak ah di xam suba lan mo wara xew ak yoy nga préoccupé wu ci say défaut lolou mom mo upp doole lolou bo xamé say défaut rek sans borom fana fala après bu sa défaut yu jéxé rek yoy après lay ñew naturellement mais bo nekké di préoccupé wu ci yoy da ngay sonu suba ko ngi dégg bi ci ba paré en plus lolou yalla dula laaj ki lim doon xalat dula laaj suba luy xew dula ko laaj lim lay laaj moy sa défaut yi nga amé lan motax de ñew préoccupé wu ci li nga xamné mom la la yalla laaj mo upp doola ngay préoccupé wu ci li nga xamantene yow sa banexu bakkan kessel nak mo ci nek and ak musibe yi nga xamantene mo ci laqatu parce que nit ki dafa jafé muy gis li nit ñi dul gis di dégg li ñu dul dégg ba fara japp né mo nit ñe yam gënu leen yalla ñu yalla sam benen hikma bi nga xamné mom lañu gissone moy la saghirata idha qabalaka adlu wala kabirata idha wajahaka fadlu bakar du touti mukk su fekenteene yalla bi nga defé bakar bi dafa jakarlo ak yow ñu ak mandu tem bakar do touti justice bi mu ne rek ku def dara ñu tek parce que yalla mo mag comme dafa mag nak boko togné ku mag nga togn ku mag nga amal affaire bu fekenteene justice rek lay tek mom da nga am problème lolu bakar du touti amul ci digënté bom niki nonu bakar du reuy su fekenteene yalla ngeeneelam mo fi ne dafa ñew djublu ci yow jakarlok yow ak ngeenelam boba bakkar dootul reeyati lu reey yalla da koy effacer ci da la koy faral danaka comme si musso ko def yalla nañu yalla bol ci groupe bob ci bir lolu mu am benen hikma bo xamne mom lañu gis te lolu mat bobu tamit benen la bu mata baye xel ginnaw bi nga xamé yépp moy al a'malu suratun qa'ima wa arwahuha wujudu sirr al ikhlas fiha al a'mal suwarun qa'ima wa arwahuha wujudu sirr al ikhlas fiha djofi ay djem lañu taxaw ruh djem ju ne nak day am ruh gumu andal ruhu djofi nak mom moy secret selal gi ngay selal gi nek ci djofi bu fekkete na jëf ji dang ko def te yalla rek tax amul ngistal amul deggital defo ko pour ñu ne waaw goor defo ko pour ñu contane wala ñu mer defo ko pour dara dang ko def rek ngir yalla jaamoko yalla defuloko sax pour mom la lay wax na nak fofu lañu gissone selon niveau bi nga nekké nan la manam nit ki di nekké mukhlis di ki selal bu fekkete na wa ñeek maqam islam la ñom seen jëf moy nañ fexé sen selal moy bu fekk buñuy jëf ci jëf ju muccu ci ay liñuy tuddé ay ngistal ak yu démé nako nono ci maqama iman manam mom moy selal mom moy ngay jëf te sakkuulo yalla fay la ci dara manam yaangi jëf da nga né man damay def parce que yalla moy sama borom ma jam ko sakku mu délo ma dara mais lool moy maqama lan iman maqama ikhlas ihsan moy yow du yow yaay gis ne yaay def mais da ngay gis ne yalla moy def a travers yow amma li ñu wax ikhlas nak ci anbiya yi yenen tiyaram sallallahu alayhi wasallam nit manuko xamuko atanuko xamu ci dara wali ak ñu dul wali danaka ñoo ci benen bi mom moy pour li lay dimbali ci nga mëna jëfé hikma bobu moy la tufrihu ka ta'atu li annaha barazat minka wafrah biha li annaha barazat min Allah ilayka bulbe ci top go top yalla parce que top yalla gi dafa jugge ci yow bul ci contane parce que way man dal tawarkallah jambar la so masha Allah tay masha Allah limay wer limay zikar ah tay sama julli je les assure non sama julli ha damay tewlu bu bax wa ak ndeysan han xolal rek ñaata nit ño xamantene ha ay famille ngi ni ñom ñep tabarkallah ñep tabarkallah ma budul won man tabarkallah lu bax han ma len di dundal ma len di ma len di bul beug parce que lolu nga def mais beugal parce que lan parce que yalla moko feñal manam mu tukke ci yalla manam jëm ci yow manam yalla daf ko def feñal ko légi mais buy buy genn buy manifesté wu ci yow lay manifesté wu benen hikma bi nga xamne mom lañu gissoon moy shattana bayna man yustadallu bihi aw yustadallu alayhi ak am différence entre ki nga xamantene mom lañuy tektaloé ak ki nga xamantene ci mom lañuy sukkandiko fur manam ki nga xamne mom lañuy tektaloé jëm ci mom ak ki nga xamantene manam mom lañuy sukkandiko ngir tektaloé jëm ci lenen manam fi day junju différence bi am entre kan entre nit ki nga xamantene da fay gis né jëf yi manam manam mom pour mom aduna bi moko tektal yalla manam aduna bi ci lay sukkandiko nan li de yalla ko bind kon day wone né yalla amna yalla magna ndax lan nda da ko gis mbir yi amna différence ak ko xamantene mom dafa japp yalla d'abord mom yalla lay gis di ci sukkandiku ci yalla pour mu tektal ko minde ci amna différence donc yoy moy yi nga xamantene yoy lañ développer won ci jotaay bi wessu legui tay inshallah ñu dugg ci benen hikma te moy anta hurrun mimma anta anhu aisun wa abdun lima anta lahu tami' anta yow hurrun gor nga mimma ci lepp lo xamne anta yow kat an wu wolif mbir moma ayusun ami aje ñak yaakar nga manam lo xamantene amu ca yaakar xamal ne gore nga ca wa abdun te jam nga lima ñeel lepp lo xamne anta yow kat loho ñeel mbir moma pamion aje xemem nga manam bo xememe dara rek jamu lola nga lol moy lan li limi tek moy su fekenteene amna benn mbir mo xamantene tok na ne ah li day mom dut façon duma ko am xamal ni gore nga ca parce que yow dut façon sa xel dot ci demati du la teunk fi ci dara du la pere gop ci dara yow gore nga ca manam libre nga a par rapport ak lol way lo xamantene tout temps yaangi koy bëgg di dem wuti di ci xamal ni lolou lan la jaamu lola nga legi jaamu lola nga parce que fo tollu mom moy nek sa objectif day nek sa bëgg ba ngi def ci ki ses préoccupations mu teunk la ci ay mbir yu bari legi jaamu lola nga xamna ak tamro da fay indi day tax ba nit ki manam julit bi dotul amati lini wax du am liberté day tax tamit ba julit bi du am notel parce que bu fekenteene dafa am xemem rek da ngay gis muy wacc bopam ngay gis muy toroxlu par rapport ak manam mbir mom te lol nonu da fay contradictoire ak li nga xamantene mom moy lan moy li nga xamantene mom moy melok notel ak teranga manam puissance notoriété bi nga xamantene mom la yalla melale julli ni bim nan walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin yalla rek la ñel lan al-izzatu notel gu and ak teranga manam moy puissance notoriété wa lil mu'min wa lil rasul ak yenenbi sallalahu alayhi wasallam yenenbi sallalahu alayhi wasallam wa lil mu'minina nga xamne moy way gëm ni amma nafiqi ñom contraire bi lañ mel ñom amuñu notal gogo amuñu teranga gogo parce que ñom fo lañ fekk ñi ngi dem manam ñi ngi subor waté hein ñi comme niko benen ay bi ayyam taquna indahum al-izzah fa innal izzata lillahi jami'an dañu sakk ci ñeneen notel ak teranga alors que ci yalla rek la nek notel ak teranga lepp ci yalla la nek motax julit bi su fekkentene dafa bëgg dafa nek ko xamantene day xemem leneen lu bokut ak yalla rek lool daf koy daal wëlbuti ko daf ko jaamam lool mom motax muna fama ya'isan minhu fala ta'allaq liqalbika bih fa tafarraghu alqalbu lillah fa 'alayka bi raf'i himmatika 'anil khalqi ajma'in wa anzil jami'a hawa'ijaka billahi ta'ala takun hurran wala tamuddanna yadaka ila al-akhdh min al-khalaiq illa an tara anna al-mu'ti fihim mawlak fama ya'ista lepp lo xamne ya'ista da nga yeres manam amuto yaakar minu ci mbir mom fala ta'allaq du aju li qalbika ñeel sa xol bi ci mbir mom fala ta'allaq fala ta'allaq bi qalbi fala ta'allaq bul aj li qalbi sa xol bi ci mbir mom fay tafarrahu bu ko defé sa xol day dadi fiix day fiix al qalbi xol bi lillah ngir yalla kesse leg bu ko defé yalla rek ngay nek mom rek ngay xalat kon nak fa alayka ma ngi lay denk bi raf'i himmatika ci nga yikiti bi raf'i ci yikiti himmatika sa yitte man say ambition fexal ba am ambition bu kawé anil khalqi wulif mulde fi ajma'ina mbolam sen minde fi sa ambition bu mu dem ci ñoon wa anzil watiyal jami'a hawaijaka jami'a mbolam hawaijaka say aajo billahi ci bu bur ya allah taala aji kawji takun bu ko defé nga nek khuran gor watiyal sa aajo yep ci yalla kesse nga nek gor ashku illa allah hajal lay sayr fa waxa si waxe ya rabbana ya allah lol la mangi jambat ci yow ashku illa allah hajal ay aajo amna lay sayr fa du ko yegati si waxa ku dul yow ya rabbana yow suñu borom ya allah wa ala himmati faj'al ilahi aliyatan ansirtu khurran khalisan kullu wajhati moy exactement li sama aajo yalla limu bëgg moy nga yik sama yitté bok sama ambition nga yikiti ko c'est la hajma lolo radiyallahu anhu ala himmati ala wa ala yugo ma yegal himmati sama yitté yalla himmati fajar yalla nga def ko ilahi yow sa borom yow sa bour sama aliyat mu yikiti ko soko yikité bi am sir damay mujjé nek ko xamné khurran damay pel man damay nek gorgu set wetch khalisan damay mucc set wetch ha detaché wu kulla wi jott ci gep gu wall dama ci dotuma ci nek ci prison kenn duma nek jamm kenn yalla rek lay nek jamm mu lol moy li yow manam kon lima lay denk moy nga yegati sa lan yitte wolif lan mbolé minde bi te nga wacc sa aajo yi ci yalla kesse bu ko defé nga nek gor wala tamud dannata bul di talal yadaka sa loxo ilal akhdi ci li jël minal khalaiq ci minde bi illa lulul antara ci nga gis anal muafi naka kay joxe fihim ca ñom mawla ko moy sa borom manam boy xol manam il faut que boy jël dara ci minde fi sax gisal ni yalla mo lay jox a travers ñom jeex na mais boy xol ne manam lol day delu batay ci logique depuis début bi ba legui que ni en fait da ngay xamne lepp feñu wayu borom bi la subhanahu wa ta'ala deng mune marra ba'du a'wan marra ba'du a'wan sultan ala ba'd az-zuhad yaltaqid min al-baqal yataqawwatu bihi fa qala law khadimt as-sultan lam tahtaj ila hadha al-baqal fa qala lah wa anta law qana'ta lam tahtaj ila as-sultan mune marra romna ba'du len ci a'wan sultani dagay buri manam ñu len di jappale di len dimbali wala dag buri ñu nek sen tour di len jappale di len dimbali nangam dafa rom ala ba'd az-zuhad ci len ci ñu deddu aduna yal taxé ba muy witt minal baqale ci ay muy for di witt ay ñambi yataqawatu bu ko defé muy dundé muy lek bi ci mom fa qala wajanako law khadimta bo ligéyelon as-sultana bour bi dé bu den yow da nga nek ci bour bi nek à son service yoy lam taxta do ajo ila hada al-baqala ci bilalan ñambi do ko soxla fa qala law wajanako manam deug kete aduna bané ko wa anta te yow tamit law qanata bo ajo bo doylu won lam taxta do ajo ila sultani ci bour bi bu don da nga doylu do soxla bour bi le fait que doylu wulo motax ngay soxla di ci boru bour bi fo tollu bu ko defé moy am lum lay jox benen tegma bi moy ma basakat aghfan dhull illa an badr tam'an ma basakat du njole du gude ndax mi ngi joge ci basaka manam al busuk moy ak tour moy ak njolay kon won nakh la basqat la hatal nabit manam lu njol la manam lu njol deug kon ma basakat du njol du guddal aghfan zullin aghfan manam moy chari zullin moy branche zullin ak toratangé illa ludul ndere an badri di tukke ci jium taman xemem manam dafa jël toroxange mu tuddé ko ciaru garab bi manam ciaru garab bi mu jël xemem mu tuddé ko am ji manam am jiw am ngeen jiw moy semence voilà légui mu né li tax garab gi ñi wax manam torox tangé manam branche di deugër di kawé di yëkëti ko li tax garab gog di yëkëti ko moy xémem su fekk da nga xémem li ci loxol nit ñi da nga xémem li nga xamantene mom moy yëfi aduna yi woba da ngay wacce sa bop da ngay torox comme ni nga xam non lañ ko xé sank ndax da ngay daal di nekk jaamu loolu da ngay daal obligé di doyadul sa bop ci kanam lool te bu boba doto nekati jaamu yalla mais jaamu lool ngay do ndax yalla du nangu kuko bokale ak lenen yalla dafa bëgg boy nek jaam nga nek jaam mom kesse pa nga nek jaamam nek jaamu lenen te wala kenen lenen wala kenen lolu mom motax ñi nga xamantene dañu manam doylu wuñ dañu bari xilu ñu xemem yépp da ngay gis souvent dañuy obligé di wacce sen bop ci cas de figure yo xamantene manam mënon nañ ci amé ak notoriété mënon nañ ci amé ak teranga mënon nañ ci amé ben fierté mais tout temps dañuy obligé wacce sen bop ci yoy jamono ci yenn jamono yi lolu tangi gis leg leg yene nit ñi subhana rabbi ya nañu yalla sam mais ñuy wacce sen bop à la rigueur ci kanamu yeneen nit comme si dañ leen di jamm yalla nti yalla musul manam yeneeni nit wala yeneeni jëf wala yeneeni mbir wala ay yenn système de telle sorte que principe dootu ñuko amati la ko kay xalat la ni xalat wala ñoña la ko ko wala ñoña bëgg la ni bëgg ñom jappatu amatu ñu sax bop manam bop ci bopam bo xamne mom la ni xalaté ñom kessé amatuñ ko fokk seen bop wi seen yuur gi dañ koy connecté ci yuur ñeneen wala keneen la ñoña wax rek lañu japp ne moy deug lu ñoña waxu duñ japp ne mëna nek deug manam seen xalaatu kay ci bopam amatuñ dañ koy brancher ci feneen tout temps yu yep nak likoy waral souvent moy xemem manam di beuri loy beug diko beugé ci ñenen lolo tax ngay gis souvent ñi nga xamantene ñom ñoy peuple yi sous-développé yi nga xam dañu sous-développé wala leg lañ nga gis nit ko xamantene rek tout simplement da fay sous-développé ni manam am tax ko démé non mu gis ay nit ñu am manam mom xelam du ko yobbu mukk ke ni ki dafa am rek manam matériel bi ni mais mom ci bopam jaamu matériel bi la té man waruma nek jaamu matériel bi yalla téré moy nek jaamu ko xamantene mom déjà jaamu matériel la ma nek jaam abadan li nga nga gis ni ñoo mais nuñu xalaté moy né pour ñom buñu gisé gaay yi am alal aduna manam comme niko gaay di waxé dal manam aduna wuyu ci leen comme niñ koy waxé c'est parce que aussi niñu xalaté yépp mo gën man ni may xalaté manam de telle sorte que su manam même yi nga xamantene sax ci à l'origine man xamna ni baaxul manam ci walu éthique moral dama ko wara adopter ñom seen boss parce que tout simplement ñom ñoo upp alal ci walu aduna lolu yépp likoy waral moy manam xémé motax amul luy daq toroxal nit wacce ko yik manam daanel ko ci suuf que beuri ay bëgg beuri ay bëgg ay xémé bëgg lo xémé di wut lu ne nga bëgg ko am souvent lolou moy yobé nit bo xolé danaka mom moy ciossanu mbolam yu bon yi moy yobou nit moy satch moy yobou nit moy wax lu deug souvent sax lolou tax nit diko def parce que ay intérêt rek la yumuy défendre moy dafa am lu mbeug yalla ñu yalla sa mala kulli hal muné kon faman nabata tam'uhu tala dhulluhu izhat fi dunya yuhibbuka Allah وزر فيما في أيدي الناس يحبك الناس ومن وقف مع الدنيا حجب عن الآخرة ومن وقف مع الآخرة حجب عن الله فلا طمع إلا في الله تعالى فمن كيب كو خامني من فمن كيب كو خامني نباتا سخنا مننا طعمه طمعه tamuhu ak xememam taala dana guddu dana yek dana guddu lol zulluhu ak toroxtangem muy ndi hadith bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne izhad deddul fi dunya ci aduna yuhibuka bu ko fe mu sopp la allah bur yalla so deddu dina la wax ci kanam lan moy deddu aduna ci kanam dina la ko wax motax fuñu waxe ba deddu aduna rek amna fuñu ñew ci kanam lolo tax ñuy wax waxu ñu leneen la ta definition bobu nañ ko baye xel buñ ci yexé inshallah mune na nga deddu aduna bu ko defé kan bëgg la kan sopp la yalla wazat na nga deddu fi ma ci lepp li nga xamantene nek na fi ay di nas ci loxol nit ñi yuhibuka mu sopp la an nas nit ñi même nit ñi non lañ mel nit ñi bu fekente ne yaw ñom li ñu yor soxla wo lo leen ko dang leen ko baye ba pare di leen jariñ dañ lay bëgg même nit ñi rek non lañ wala bu fekkat na la yow fo tollu yaangi xol sen ci tarkalla sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa ah boma xamna ni boma ko joxan dara ki ñu jël jox la bon wa tarkal la sar nater bi di tarkal wa xala de ñu jël jox la lo wax ki a un moment do nit ñi manam yow legi affaire day renverser wu wax way suñu bi de mom saay waaw da lay daanel ndax sa xemem lolou yep ci xemem bi la joge mais su fekkante ne yow affaireu am ma fait do jaamu aduna do jaamu materiel do jaam hein do jaamu lenen jaamu yalla kesse nga est ce que borom teranga gu mag gog ko nga xamantene mom fu mu toll manam day am notoriété day am teranga nit ñi dañ koy sopp naturellement parce que mom soxla lu kenn dara mom du xol lan la ko nit ñi mëna jariñ mais mom lan la mëna jariñ nit ñi lay xol ba paré bu len dé xolé beut bobu du len xolé né man ma len di jariñ dédé day gis né rek yalla moko samp ba paré di jariñ nit ñi à travers mom mom du ci dara mom lool lay gis ci dara yalla rek kako samp muy jariñ nit di jar pour muy jariñ nit ñi à travers bi jariñ nit ñi à travers mom mom du ci dara heure bu yalla sopone mu wul beut tendance bu renverser tendance est ce que demone di am nit ñi mel ni jafé ak bari nañ sax kay ñu bari lañ mais dañuy neubutu ñu bari lañ dañu neubutu ci biir nit ñi comme ko sam bok wala fi ñop souvent lu ñuy def rek il faut ñu am lu ñuy seenu derrière manam du do dañ na la mag du fet ci yalla de wa il faut nga déconnecté wu ci système bobu bo déconnecté wu ci système bobu rek inshallah yow tamit da ngay mel non wa déconnecté wul ci système mag du fecc ci yalla na dé en fait effectivement du ci yalla na dé mais ci lan la ci yalla manam ci yoonu yalla la nek jappal na ci yoonu yalla nga nek soy xey soy gont soy dem soy dik jappal na ci yoonu yalla nga nek jappal ne sans borom subhanahu wa ta'ala mom molay def lol li nga xamantene mom nga nek di def te yep ci manam lepp rek ci ndimbalu jam ñi la lepp ci serviceu jam yi la mais nak jappal ne yalla ci bopam mo la bëgg mom mo la bëgg motax mu tek la fofu te sa place fi mu la tek fofu la bu ko nexé mu yëkëti la tek la benen place gis nga mos na ko wax fi mais yellona yakana biñu nekké ci tay sir bi lool mais amana yellona ñu fatali wat ko képp ko xamantene nek na fi ci daayira bi wala fenen di def am place bo xamantene mom la koy sans borom subhanahu wa ta'ala tek do lañu wax nan sans borom moko fa tek na jappé poste bobu comme étant teranga gu ko yalla defal mais surtout nako jappé aussi comme étant que ni doune poste bobu mom da ka gëna yello wala dafa gën nit ñi dess motax mu am poste bobu waye da fay japp né yalla yalla tou sallam serigne bi moy sir ahmed tidiane radhiyallahu moko sam place bobu ba paré pour lan mom mu nek ki nga xamanteni moy ligéyel serigne bi à travers yenen bokku talibé mom moy li lol na jappé bopam lol bu mu jappé bopam lenen ah bu jappé bopam lolou kessé bu boba dootul amati ben manam genre manam lolou da nako dimbali ci biti mu am état d'esprit bobu mu am état d'esprit bi ngay wax ni manam motax daayira yi ni bo gisee sa ikom ku melni seigne babakar si radiyallahu anhu fonkon ko beggon ko lol don ci def kiwum yep moy tarbiya la manam mom dafa japp ne manam moy yoonu tarbiya bi nga xamne ci la gaay bi jariñowé manam ta mbok talibé mais kep ko xamantene dafa am lenn lo xamantene daf koy def a travers mbok talibé ba para japp ne ah man de tabarkallah daay reba dey budul won li ba japp ci organisation yi budul won la bay ko sama cotisation ya budul won sama jangale yama fay def budul won lama régler problème salba budul won nangam kon nangam yoy boko commencé xalat rek xamal ni serigne bi muy sir ahmed tidiane rabbi mi ngi lay xol butu jippi amma so jappé ni yow do dara luddul ku koy liggéeyal mais ci tolam bi rek bax yalla nañu yalla sam kon deudul aduna yalla sopp la nga deud lan li ci loxal nit ñi mini sopp waman waqafa kepp ko xamne da nga taxaw na ma adunya and ak aduna xojiba yireef nako anal akhirati wolif al akhirah kepp ko xamantene aduna moko preocupe mu nek ci rek stagne ci affaireu aduna lol day tax bo mu nek rido par rapport ak al akhirah manam bir mom day tax mu nek rido par rapport ak al akhirah mom dootou preocupe ci affaireu al akhirah foko fek mi ngi ci affaireu aduna legui mom japp na ni mbir mepp fi la bon la vie hein ki mom lepp la vie la ici c'est dans la vie voilà aduna bi rek mom lepp limi lijeenti aduna bi la dago yir wala al akhirah wa man waqafa tok ku taxaw ma al akhirati and ak al akhirah nak ko yiba yiref nako anallah wala inshallah kepp ko xamantene tamit sa mbir yep moy al akhirah so affaire bi bokkiwul da ngay nangam dala ci fekk après nga dem aljana wala li après ki da ngay dem safara manam mom mbirum yep mi ngi ci bir calculu al akhirah lol tamit day nek barrière rido bo xamne day tax ba do balan dako day nek rido contre entre mom ak kan ak yalla manam bu boba mom limu doon yitte li nga xamne mom la waron préoccuper wu te moy boromam nga xamne yalla da ka bind pour kan pour mom bopam mu jam ko pour bopam bind ko pour aljana bind ko pour safara yoy ay place la rek yo xamantene comme ni ñi nekké ci aduna benen étape bi nga xamne mom lañuy nek ginnaw bu aduna bu jexé moy benen place bi moy alakhir étape la rek mais yalla bindu la pour lolu yalla daf la bindu pour bop pour nga jamu ko wama han wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun bindu ma nitu jinna lolu pour ñu jamu waxul pour ma yobbu len aljana wala safar dañ pour ñu jamu kon nak fala tama deb xemem illa lulul fillah ci bur yalla ta'ala ji kawé ci yalla rek nga wara nan boy xemem xememal yalla moy bu ko defé nga da nek gor ci walu yépp ginnaw gi mu indi hikma bo xamantene han commenté wu ko sax parce que jarul commentaire ndax lèr bi mu lèr qalbu man turaihi bi yadi man ta'fi Allahu akbar la ilaha illa Allah qalbu man xolu ka nga xamné turaihi ya ngi ngistal ci mom xolu ka nga ngistal bi yadi mi ngi ci loxoy man ki nga xamne tafsih yang koy moy ko jor commentaire nit ki nga xamantene yaangi def pour mu gis wala yaangi def wala ngay bayyi pour am consideration ci xolam mu yikiti le fonk la wala nga am hein cieur ci mom xol koku mi ngi ci loxol ki nga xamantene ba ngay def lolo yaangi koy moy mom wa kan la koku yalla yalla mo yor xolu jam yeb diko jallar bi num ko nexe xolou ki ngay bul kon bul wut banexu kan xol yi bayyi fi banexu ki yor xol yi jeex li jaru commentaire lolou moy soy def defal ngir yalla rek han bul set lenen xol rek li yalla bëgg Allah Akbar Allah Akbar bu xol lenen xolal li yalla bëgg amul fi lenen lo xamantene dina la jariñ mbala mu lay lor lu yalla wala akhafu wala arju siwa maliki fa innahu jalla yakfini wa yughnini yakana non la ko xaw ha cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu bin nan ko yow ki dafa dof ki dafa febar ki dafa dof quoi ki dafa dof parce que bobu parce que ñi ngi nan ko moy exactement sujet bi ñu nek la mi ngi nek mi moy bi papam genné atna rahmatullah alayhi ndaysan légi comme que papa mom ki wul won la jor lon mom conseiller lon légui gaay ne bon biñ koy rop nak légui gaay dañu bëggoon mok mu woné ni mi ngi fi manam bu ko défé poste ba papa bi yoron mu yor ko mais mom comme ta gannaaw nak la nekkon no do rek da def acte de présence woné ni ma ngi fi tout ça gaay nak né no ki dafa dof no ki dafa dof parce que yo alal gi nga xamantene sa way ki yow tu riche en vie bo nekone conseiller bour ne tu riche en vie c'est bon nan la ko tambalete sax kalu han kalu liyar kan li abwab salatini wa tafuz maghanim tughni kullama tafuz ma jawaiz wala tughni kullama hini wala nenañ ma demal nga suku dik ci bour ci kiw bouri ci buntu bouri bu ko defé da ngay am ay ki ay da ngay am ay salaire da ngay am récompense tout le temps fo tolu ya nga am lool han da ngay am wala ay privilège fo tolu mo ne dede man buguma lol nekul sama objectif amna fa qalu safihun li sarfi anhum basari wala nenañ ma dama dof parce que man xoluma sen affaire yi ñom lol mais en réalité duful lol la mais mu am ñaari mbir yu am solo yu ne mom la geureum mu ne walastu radiya ghayra al-ilm wa ad-din man geureumuma luddul ñaar moy xam xam ak diine li rek momay contane lo wa tala wala akhafu wala arju siwa maliki yaakaruma te ragaluma kurul kima mom wala doyna ma sekk da na ma fegal lepp فقلت حسبي ربي واكتفيت به ولست راضيا غير العلم والدين نما نين سان بوروم دوينا ما سك تا دويلو نكو تا فغلو نكو ندم موم تا مان غيرموما لنان لودول لان خم خم اك دين c'est que lolu tamit benen problème la en fait li tax ngi nit ci am teranga en fait comme niñ ko don waxe sank ci hek bi wess wala bi ko jitu li tax manam ki nga xamantene mom lolu rek moko doy manam li tax muy am benen teranga tamit moy mom day yamou ci mom ke mu am alalu aduna wala mu bañ ko am manam alalu aduna teggu ci loxom wala mu bañu teggu ci loxom ño yam ci mom manam parce que amul leneen lu koy amul lenn lo xamantene mo koy mom manam te kenn dugul meuna jaar fenn ba chantage ko kenn dugul meuna wax nan yow bo deful li li la lay xagn wala dedet lolou duko am lolou duko am ce qui fait que mom ñepp manam lolou vrai problème la parce que manam vrai problème la ci nitu aduna bi nga xamne da fay bëgg day bëgg am mémis ci yow te duko am du amul dal lañu yalla sam legui benen buntu bi moy ma qalla amalun baraza min qalbi zahid wala kasura amalun baraza min qalbi rahib legui dafa melni daf lay wax ne la manam état d'esprit bobu non en réalité meññe fam lan la manam utilité lan la état d'esprit bobu soko yoré lan moy nek utilité bi ci bir lolou ci lay defé ci la duggé ci benen hikma bi moy ma qalla niw amalun jeuf jo xamné baraza dafa balé dafa génné dafa manifesté wo dafa fégné min qalbi ci xoluk zahidun ku deddu aduna nit ki bu xasse ba deddu aduna xolam deddu aduna jeexna amatul jeuf ju ndaw jeuf du mul jeuf rek lu mu tuti tuti lu ri lay don manam amplificateur lay don de jeuf wa amplificateur de jeuf lay don manam mom su toge yi nga xam tane gaay yi ñom dañuy def manam mom ben mën na wax ben la ilaha illallah wala astaghfirullah ben yon mais pour kenen dab mom lam cey am pour kenen dab ko mom fokk mu tok danaka at bo xamantene du def leneen lu la ilaha illallah la ilaha illallah ce qui veut que genre nit ñoon kenn mënu leena dab parce que mënoo tamit sa aduna yépp nga nekk ci benn jëf kessé té ñoom jëf yu bari la ñuy def mais fan la différence bi né ci xol bi la né état d'esprit bi ñuy dox lool mom motax ki am solo ku ñuus yi ni yi akañu am solo lool tax ñu am solo parce que dalay duggal ci état d'esprit ak état manam day saxal ci sa xol ay sens ay mana yo xamantene soko takke ba saxal ko ci sa xol sa benn jëf mënul muro ak jëfu ñeneen keneen ku rul yow keneen ku amul ku melul non te mbolem tarbiyé yi ñi wax ci li la consister surtout ci tarikha bi tarbiyé yépp ci li la consister deng kon ah jeuf kon du du touti bu fekenteene ci xolu kan la joge ku do aduna waya wala kafara waya du bari amalun jeuf baraza bo xamne dafa balle dafa joge min qalbi ci xoluk raghibun aji xemem ko xamne mom dafa bëgg aduna mom lay xemem sa suné parce que koku xolam day fess del ak kan ak lan ay yeneeni bëgg bëgg ay aju ci yeneeni bir xolam du fex pour yalla kesse manam pour mu def lo xamne yalla rek ka tax mu koy def day jafé parce que bo beure ay intérêt rek yoy samontel day gis do waxati ngir yalla do dafati ngir yalla do ki manam te lolou ay bakkar lak ay leundum leundum yoy lay duggal ci sa xol te yoy nonou bu boba day waral sa xol du am puissance manam en fait xolou nit moy moteur bi nga xamne ci le lepp dépendre gis ngeen auto wala avion wala yenen bul ko gis ci biti ni rek nga juger ko ngi juge ci gawayam performance am ak parce que mi ngi ni ci biti dede xolal moteur bi mu mel bu moteur bi performawé auto bu performant wa bu doya war aw xanjar la non même bu rafeté ci biti wala sax du meuna daw fa parfois sax du meuna démarrer nga ku nan nañ ko tuk way tuk way du dem wa ñen ko ma sax yoy yeb way du dem jeufu nit yi nak en réalité comme ci xol bi moy centre bi nga xamantene fa la jeuf gi genné ndax lan fa la yéné né té innamal a'malu bi niyyat jeuf yépp ci yéné la lool mom motax xol bi moy moteur bi nga xamné fa la affaire yi té moy voilà kon ku nek ci degré islam ku nek ci degré ihsan même suñu bokké jëf yi de pay bi du bok abadan pay gi duñu bok lèr ñi ci jël du bok xam xam yow mi waral ci ñom du bok secret yoy wacc ci ñom du bok ci dara du bok ñoo bok fiñu taxaw ñoo bok sappé bi ñu né imam bi lé bi jité ben la mais ñom ñaar bokkuñu ki mi ngi fi ni tok ki mom ma nga tay bidew ya fa ca kaw yow ñu dé lolo tax nak fofu la erreur ñi nga xamantene bit bi rek la ñuy xol fofu la seen erreur nek ñi nga xamantene ñom limi juger moy bit bi rek fofu la seen erreur nek parce que ñom dañuy jappé seen bop comme ñepp en fait dañuy yam né ñepp ayam ñom lolu lañ fokk pour ñom ñepp ayam kenn raw fi kenn parce que ñun ñepp li lañuy def alors que affaire bi du lolu amna différence ñom wali ñom seen biir sax fañuy rawante deug deug deug fofu la né avion rek ñen bokku même avion mais ñi nek première classe ak classe économique du ben wa xam nga lolu sax xeyna confort geek yoyoy wuté rek waye ño bokku fañ jëm waye bi mom mais c'est que bi dañu ben lex mi ngi melni ki nga xamantene mom ay tankam lay le bëgg sukkandiko ak ki nga xamantene TGV lay jël ak ki nga xamni avion lay jël ñom ñepp duñ ben ak ko xamne vélo lay dawal ak ko xamne auto bi solo auto bi hein 4 chevaux wala 7 wala mu jëm ko yépp duñu ben dal nañu yalla sam dañu def ci touti ci xolu bu tukki wé ci xolu ku dudd atul wa dox exemple bu yépp bi wa mais fekké da def ci par exemple ko tay moy dañu wa non bu défé lu bon koku borom gëneeni la koku day dal duggu ci borom gëneeni ndax lu bon du bari du reuy lu bon du reuy ci ko xamantene ku yalla sopp la parce que ngeeneelam lay ci ngeeneelam lay djublo rek le manam ci ngeeneelam lako yalla ay téro ono taara deng legi mun amalu zahir fi dunya yakunu saliman min al afat al qalbiyya fa yakthuru wa ya'dhum wa amalu raghib yanqusu al ikhlas id kullu amalihi lid dunya والزاهد هو من خرجت الدنيا من قلبه لا من يده أما إذا لاحت أنوار الشهود وأصبح العبد يرى الله في كل شيء فيأخذ من الله ويعطي لله ارتفع عنه مقام الزهد بل صار بالنسبة له خسيسا وهذا هو مقام الزهد في الزهد هنا عمل الزاهد جفك أجد في الدنيا أدنى yakunu day nek saliman di aji muccu min al afat ci rek rek al qalbi ti ko xol manam li nga xamne ñom ñoy problème yi nga xamne wala barrière wala wala manam li nga xamne dal mo meuna yak jëf ji ci xol wala problème yoyep day doon amati do parce que ki do at no xolam non lay mel waye bo tax fa yak sul day gën day reuy day gën di bari waye azumu di gëna mag mum jëfum day gën di bari di gëna mag sa su ne wa amalu raghib waye jëfu ki nga xamne mum dafa am xemem mum xemem aduna manam mum affaireu aduna rek koku yankofu day neew ci mum jëf ge day neew dagoy neew ak ikhlas selal manam mum selal la ya problème problème selal deug lay am is ndax lan is ndax te kat kullu amalihi bepp jëfum jëfum yeb le dunya ngir aduna la koy def mom foko fek parce que aduna lay sekh manam mom lu muy def day jema xol d'abord ban lan la ci meuna amé même tay buñ né ko masalan tay daayira amna rer ci lay gëna sawara ñew wa ci lay gëna sawara ñew bu ne waté kamel bi gaay dañuy aj ba faré do nga ñew du tar mais buñ né ko rek waté kamel kessa day tar dé ya ngi dégg manam nit ko xamantene deudul aduna mom lool moy problème manam deudul meuna selal deudul meuna def lo xamantene yalla ay kessé tax mu selal ko ngir yalla rek amul ben intérêt ba paré amul dara lum ci amul non mom tout temps day mbir mi day évoluer selon ay humeuram ak selon ay sensation wala ak selon tamit ay intérêt ba meuna amé ci lolo manam namuy sawaré ci lo xamantene xeyna da am ki buñu xeyna par exemple ah waw ki day dafa bëggoon ko ko tuddal domam mom lamuy jikke xalaat moy ndax am nay lax ma sa wax hein wa comme niñ doon wax demb rek buñ né gaay wacce kamil am la luñu jikke xalaat moy ñaar lañuy joxe ñaar lañ fay joxe bu mo fa démé wa hein wa ligay jagg yep yaagi xalat kagn la kay est ce affaire bi niñuy sédélé et puis buñ sédélé affaire bi solo nombre de personnes ku né ñaata lay am manam yoy yep da ngay xol manam yoy moy tax nit ki du sélal ah ya na ñara sam ya na ñara sam deng len kon kan moy ki dudu aduna mom la len don wax ni definition bob boko xame ci ngay xame ni buñu waxe ku dudu aduna lan lañ ci djublu muna wa zairu ajidu duji moy ki dudu aduna huwa moy ki nga xamne huwa moy man ka nga xamne kharajat ginna aduna min qalbihi ci xolam la min yadihi du ciagem ci loxom ki dundu aduna moy ki nga xamantene aduna dafa genn ci xolam waxuñu ki nga xamne aduna dafa genn ci loxom manam moy lan moy lo mën ci am budé ci sa xol manam du nekk ci sa xol mën nga am alal ji ci aduna bi yépp nga mom len lepp nak nga mom len mais dara du nek ci saxol yalla moy nek saxol mën nga ñak lepp tamit du nek ci saxol yalla moy nek saxol amna borom ibris radiyallahu anhu amna ben histoire bu mu netel bu kemané don do borom ibris manam serignum la cheikh abdass dabakh radiyallahu anhu mu netali muné dafa amone ben waluy bu nekkon ci geej gi fele mom ci tefes gi fofu lay la dekk am benen waluy bo xamantene mom ci dekk tax yi ni la dekk nek borom alal ju bari sax legui kenn ci talibem yi manam ku mujju ki moy ki dekk ci tax kenn ci talibem yi don tukki mu xamne day rombu village bobu nga xamantene mom ci wetu tafas bi la nek te benen waluy bi ci dess dekk fa manam benen serigne bi munako da ngay rombu place bobu munako so deme na nga ma nuyu walal ah dede contraire bi la manam ki dekk ci tafas ci all bi manam ci village bi ci tafas bi mom nga xamantene limi dundé lepp ci geej gi la koy jëlé manam day dem nap ci geej gi tout ça après aussi no mu jayene mom dal yo da lay dundé légui mom dafa deudou and mom mo yoni ok mo yoni talibem bu dekk ci tax gi munako bo démé nga nuyul mako parce que koku walu yu leñu tu yalla bu mak la bo démé sama mbokk la nga nuyul mako mu dem ba ca dekk ba mu laté ana serigne diw féré ñu war ko kërëm néna mu xol gis ko mu nek palais bu reuy bu rafet gaay am ay gardien tout ça jigéñ ñu nafa di fa liggéey di ki tabarkallah affaire bi dal nuru yofi bour dal mune wa légui dama koy laté mom mu xol ko déjà mi nga xol rek commencé douter mais est-ce que ki lañuy wax est-ce que ki waluyul ndeysane mu dem laté ana mu nak légui ñu ne ko dafa am rendez-vous ak président am bouru dekk neena ma gën ko xet xaw touti ma ñibbi parce que je me disais que mais comme serigne bi mo ne ma nanga nango nang mako nuyul te munuma moy ndigalu serigne bi mune ñu dem ba ci kanam neena ñu tok ma tok diko xaar neena dama koy xaaré neena ma gis ndeysane serigne bi ki bi neena ma gis ñulema serigne bi serigne baangi ñew de han ñu annoncer ko serigne baangi ñew serigne bi ñew neena ma gis ko ci war way wo xamantene non li mom yef nitu aduna yi rek la gis ñukoy def non ki nak mom leg nak non mais amatuma ben consideration ci mom mané nak ki mom non mais ki duma ko sax nuyo han ki duma non non man damay dem duma ko sax nuyo ba nga mané non mais buma démé ko la lay wax serigne bi mo né mo won nak mako lan nuyo waye finalement mu dem nuyu ko na toga mom mu nako wa man dekk sangam la jogé serigne diw moma won na lu jotti sama yobbal duma ah yow mu nako wa so démé ngani ko waaw ana kagn nak ba kagn nak lay nek rek di takko di bëgg aduna rek ba kagn néna nak mo affaire bi jaaxal na mais ma dem ci serigne bi delu wat munama gis nga sa mbokk ma diw munako waw gis na ko kay munako lum la wax munako no dara munako ah kay amna lum la wax tem parce que mom fo tok ak mom dina la jarign ci dara dinga dina la wax lula jarign il faut nga wax ma lum la wax muné dané ana kagn manam ba kagn ngay bëgg aduna néna serigne bi joy dané ndeysane waxna deug ndax mom yalla dafa tek aduna ci loxom waye xolam yalla rek ci nek man nak yalla dafa tindi aduna ci sama loxo mais tout temps ma am quand même ben bëgg pour dem ci aduna lool da lool mom kenn du ci nat ci comme ni gaay di wax serigne ki mom du serigne parce que da ndax da am alal wala dafa non lool mom boko ci nat da ngay joom ba tay serigne okay borom iblis moko netal wa serigne bi mahlama def si en fait borom ne ma da ka jele ci borom iblis yaye deb kon kokoy kon ki deddu aduna moy kan moy ki nga xamantene xeyna kontu ba comme niñ koy waxe ma nga fess del keur yu bari nañ deng han yere tabarkallah rafetna lepp tabarkallah ngi fi mais amul lenn lu nek ci lan ci xol bi loolu yalla yoy yep ci materiel bi lañu am rek ci biti lañu am rek amma ndal kok moy kuddu aduna amma ndal nak iza lahat bu xoyé manam bu melaxé anwar ash-shuhudi leri jakar loga manam am témoignage contemplation ak borom subhanahu wa ta'ala wa asbaha muradi muj khayr de al abdu jambi yara di gis allah bur yalla fi kul shay ci bepp bir legui nak bu deme ba nga xamantene nak manam dafa nek ci duddu aduna gogo di dem ba nga xamantene muj gi yalla rek lay gis lepp yalla la ci gis fa ya'khudhu muy jël min allah di jëlé ci yalla manam lu muy jël rek day japp ne ci yalla lay jëlé way yoti buy joxe tamit day joxe lillahi ngir yalla du japp sax ne mom moy joxe yalla lay joxe pour mom mais a travers mom te buy joxe yalla rek ka tax muy joxe koku nak irtafa urtufa dañuy yegate anu ci mom maqamu zuhdi maqam ak deddu aduna manam legui mom sax ken doot ko tudde ci deddu aduna manam maqam bobu sax daal yekate ko ci mom balli fi nek saara day mujju bi nisbati ci buñ ko askane ak lawo ñeel deddu aduna manam aduna buñ ko ask deddu aduna buñ ko askane ak mom day daal mu nek khassisan lu doyal do ne nek lo xamna du amati valeur danaka manam mom muna wa hada li nak maqam bobu mom huwa moy maqamu zuhdi moy maqam ak deud fi zou di ci bir deud deud la ci bir deud wo benen maqam la bu geuna kawé deud bi ni ni kessé wa haula innas la yarawna ad-dunya aslan fa fi mazhud fal kamil yu'ti kulli haqqin haqqah wa yabda'u awwalan bi haqqi nafsihi idh al-aqrabuna awla bil ma'ruf wa hiya aqrabu shay'in ilayhi ثم بحق اهل الله ثم بحق سائر الخلق على درجاتهم من القرب منفل ك وهؤلاء الناس يوي نيت ньоني نا لا يرون دوني غيس الدنيا ادنا اصلا تي تشان تي لون جويل دوني غيس ادنا ففي مزود كون تي لان لا ني ددو ادنا تي لان لا ني ددو نيوم ان فيت بو ني يغي نيفو بوب nga xamantene xam nga nañu dem etape par etape pour mou leer lan moy ددو ادنا lan moy dodo aduna wala nekul baye neki de wala comme ça way ah seun bi lolou dodo aduna de kholal subhanallah al imam ibn athaillah iskandar radiyallahu anhu ci al at-tanwir fi isqat at-tadwir dafa d'ailleurs liko lool moy liko pousser sax mu bindu téré bob dafa gis benn way bo xamantene dafa jël ndoxam ndox mu bëggona nan diko séral tek ko ci kër bi ker gi wolbeutiku mu dem ba ben jamono ker gi wolbeutiku di wolbeutiku di wolbeutiku ba ndokh mi nek ci naaj bi bi ndokh mi nekke ci naaj bi nak ndokh mi da fa yag après mu tang legui mom mu ne day lan day nan ndokh mi te du bayyi xel manam ngir ne day duddu aduna day nan ndokh mi non ndox mi ni mu tangé nonou doy dakoy nan wi sama kasse bol non kasse ki pan ala sama boss ah ko ba ma dir ba ba ba ba gis kan gay tokhal li tokhal fe mo xol en yalla ñalla sa leg deng legui kon bimu defé lolou manam bi ndokh mi tangé mu ne da koy nan mu nan ko nono ngéné da day duddu aduna imam ibnu athaillah skandar radhiyallahu anhu mu ne koku liku yobbu ci lolou moy ñak comprendre né affaire bi du fofu ñak ko comprendre parce que bu comprendre né bu jëlato ndokh mi séral ko ba mu sedd mu doko nan ni mi sante yalla muy gëna deggu ke bu nané ndox mu tang ni mi sante yalla moma bob muy gëna deggu muy gëna sincère ke ni mu han mo do xala gisso yent yalla Musa alayhi salatu wassalam bi mu démé Madyana pourtant dafa dem ci kër gi la tok té pourtant mënu na tok ci ñaaj bi mais ci kër gi la tok parce que yek ni bu togué ci kër gi di noppalu fofu peex momu nimu ci yegi yaramam bi yep nimu yegi ni mi ngi sante yalla ndax kat neena ci kër mo upp doole ke bu deme tok ci naaju la tax manam ko deudu aduna moy lan moy sa xol nga fexé ba di gindi ci lepp luddul yalla manam li ngay yor ci aduna ci alal am man sang lepp na nek ci sa loxo pouvoir de décision et sax na nek lolou kessé mais sa xol yalla rek nek ci lolou ben lolou moy dudu aduna légui nak kokku maqama la bo xamantene comme niñ ko gissé yombewul non mais amna maqama bu ko fété kaw maqama bu ko fété kaw moy bu démé ba nga xamantene day jaamu yalla parce que xam nga wax nañ la nak ku mel non buy jaamu yalla yi day lan lu touti day lan day amplifier wu reuy lol voilà legui koku buy melé non à un moment donné xol bi lèru lèr dafa am lèr gu ci melax gu ci feñi feñké ci také ci lèr gogou nak moy lèru di jakarlo mbir mi manam di témoigner borom subhanahu wa ta'ala ci lepp manam ce qui fait que ni nit koku légui lu mu gisati yalla lay gis ci mbir mi manam lu mu ci gis lu mu gisati rek yalla lay gis ci mbir mom ha bu demé ba yegg fofu nak légui aduna ci bop mo exister tout ci mom manam ndax mom li fi nek lepp magga yalla lay gis katanam san sanam dolem kon bu boba luñuy deuduti dootu fi nekati manam aduna bobu ñuy deudu sax mo fi dul nekati fal kamilu ki mat seuk moy ku dem ba ba yegg fofu nam day nek ku mat seuk yu ati day jox kullu haqqin pepp borom haqq aqahu haqqahu aqab borom aq bu nek daf lay jox aqab wa yabda uday tambale awalan ci njalbel bi haqq nafsi ci aqi bopam parce que tamit nit ki dafa am bopam bakanam da ko amel aq nit ki du ne rek manam parce que kenn ku ci nek da nga am aq tamit sey sa bakan manam da amna no lo wara nelaw am lo wara lek lo wara nan et cetera parce que sinon da ngay deñ voilà do fi nekat voilà deng iz ndax lan al aqrabuna ñu gëna jégué awla ñu gëna yey bil ma'ruf ci ñek comme li hadith bi wax ñi gëna jégué ñu gëna yey ci ñek manam soy defal nit ñi lu bax tamit da ngay tambalé ci ñi la gëna jégué wa hiya ta bakanam kat aqrabu shay'in moy li gëna jégué mbir mi ilahi jëm ci mom bakanam mo gëna jégué lepp ci mom summa top nak mu tambalé ci bop bakanam manam aqi bakanam légui nak summa bi haqqi ci aq ahli llah nitu yalla yi légui nak bu joggé ci bopam ci nitu yalla yi lay dem summa top nak bi haqqi ci aq sa'ir al khalqi mbolem minde fi ala darajatihim ci sen kaw daraja manam ci kaw daraja gañu nekké min al qurb ci jégeñ solo ñu ko gëna jégé rek après priorité bi ñoño koy dox ci légui mu ñëw ci benen hikma bo xamantene hikma bu am solo la buy tax ngay mëna mu lay permettre quand même lén lu ci nekk nga war ko mëna comprendre jox ko rek limu yello ci kaw lolu aduna dang koy jox degeuram bimu yello moy dang koy dindi ci sa xol parce que lolu lay yello yalla nga jox ko degeuram moy nga def ko sa xol ndax lolu lay yello manam bo xamne dalay xirtal ci nga wara deggmal ci borom subhanahu wa ta'ala muna man lam yuqbil ala allah bimu la tafat al ihsan qayyad ilayhi bi salasil al imtihan wala bok qayyad ilayhi bi salasil al imtihan man kep ko xamne lam yuqbil jublu deggmalul ala allah ci yalla mais mom lan lay joy man kep ko xamne lam yuqbil jublul ala allah ci bur yalla subhanahu wa ta'ala bi mulatafati ci ak ñewentek ha al ihsan rafetal manam lewet okay lewetay ak rafetal jeme rafetal ci nit ki qayyida def nako teunk ilay jëm ci mom bi salasili ci ay cienu al imtihan ay nak lol moy lan dafa am ñaari bi moy carotte bi ak bâton ñaari ñoo fi lan carotte bi ak bâton ñaar yi ñoo fi ne han sa borom subhanahu wa ta'ala bu la joxe karam bi ha sa borom bu la joxe karam bi te deggmulo ci mom djublu wulo ci mom xam nga lu muy def day jëfëndiko bâton bi nga ñëw par force walla sa borom subhanahu wa ta'ala njaalbeen gi da ngay gis mu lay defal ay xéewal ubbi buntu yi du la teunkel lu bari yu bare bare di woyof di yomb mo xëndikul ci jëfëndiko yoy ak diko def ci leneen lu bokut ak li neex yalla fexel bob moment yoy bu amé moment yi nga xamné da ngay ubbé ku lepp feex mbir yi neex buntu yi nga gis muy ubbé ko ak yoy dawal nga djublu ci borom bi parce que boko deful benen moyen bi lay utiliser moy ay nat yo xamné ci lay teunké tek monoté la ci obligé nga djublu ci mom lolou moy ñal lolou moy ñu yalla bëgg donc en fait seigne bi na fekk mu jox lolou yépp test la xam nga aduna bi lepp test la comme le alcorane inna ja'alna ma 'ala al-ard zinatan laha li yablukum wala li nablukum ayyukum ahsanu 'amala aduna bi mom de toute façon lepp lu fi nek test la mais test bi mi aju ci lan ana kan ci yeen moy gëna rafet jëf manam kan ci yeen mo upp qualité ci limi def pas quantité ci limi def mais qualité maintenant nak borom subhanahu wa ta'ala bu la joxe xéewali dafa bëgg nga xam ko parce que xam nga wax nañ la né yalla sama borom subhanahu wa ta'ala dafa am num lay xamélé ko lég lég mu xamélé ko la ci ay xéewal nga nan yalla baax yalla mëna wërsegalat yalla en fait affaire yi en fait ñett étape la ci nit ñi yo xamantene mën nañ ni sax ñaar la manam ndax ñettel bi dafa dugg ci ñaaral bi étape bu ñëkk bi ndax étape bu ñëkk bi moy lan moy nit ki manam niveau bu ñëkk bi moy nit ki nga xamantene day gis jëfi borom bi mom jëfum lay gis lool moy amatu nas moy le commode mortal ñom mënu ñoo gis lan ñom duñu gis melo yalla jëfi yalla lañu gis moy lan yalla bax buñu amé xéewal ne yalla dik na buñu han bu len kenn maam ñom dal jëfi yalla yalla dal la bax yalla momu mussel ci nangam han ay wa yalla li mom ak yep ci xewal yalla moma tagatal nangam ak nangam ñom jëf yalla lañu gis li yalla def lolu ben xet la niveau bu bax la teunku ci mais sauf que bobu tamit dañu gis tamit benen jëf yi moy yalla mëna duma waté yalla mëna ci motax yalla ku moy tour mo ko ku yebo moy tour ay biro xam nga bobu dal jëfu yalla lañu gis parce que dañu gis yalla ni mu agir par rapport rek ki ñeene ab tremblement de terre wala yoyu nonu wala tsunami am ñu ne yi yalla dal manam wala nga gis nit ki am xewul bu reuy di reuy reuylu di ngann ngann du di ki jek jek rek natt bu metti dal ko ñu nan he yalla manam yoyu yep ñom li ni gis gisunu lulul lan defu yalla lañu gis ñom defu yalla lañu gis awamu amatuna ci defu yalla lañu gis loolu mom motax ñom da ngay gis surtout pendant niveau bob bo ci nekké dafa am ñaari mbir benn mbir bo xamantene war nga koy bayyi xel tout temps parce que fi xéewal la ngi ñew amul problème mais bu problème amé ci ngay amé ci lopp ci la problème di amé parce que tém nga nek ko xamantene xéena rafet ndiot gi nga amone ci yalla doto ko amati hein li nga nan ah yalla bax lol deg doto ko waxati deug parce que te jeul di nga gis lolou moy problème bi mais nak ngay bo fekke borom niveau bobu nga ngay wetliko waxu borom subhanahu wa ta'ala nanu asa antakrahu shay'an wa khairun lakum wa asa antahibu shay'an non wa asa antahibu shay'an wa sharrun lakum wa asa antakrahu shay'an wa yaj'alallahu fihi khairan katheer leg leg mën ngeena sop ben mbir ndekete lolou baxul ci yeen geunul ci yeen leg leg tamit ngeen am lo xamne da ngeen koy bañ fekk lolou yiw bu reere ci nek lolou sokoy wetliko ne amana dafa geun ci man motax mais man ma xamul sagesse bi nek ci ginnaw bu boba da nga meuna wetliko lolou boba mais il faut ngay baye xel lolou sino soko dul baye xel rek bim lay indi ci problème moy da ngay dem ba nga xamantene dodo gisati mbaxu yalla dodo gisati ne mom moy xewalat dodo gisati yoyep yow lan ngay gis limu ma tek motax ngay gis souvent ñi nga xamantene duñu wetliko lolu ci bir awam ñi nga xamantene moy le comédie mortel ci bir lolu après ñuy dem bay salut ah yalla de mbaxam gi ñi wax man de ah yalla de li mu ma tek wax deug yalla fatte wu ma ci li ah waaw man de xana yalla amul keneen ku muy tek li ku dul man wa pourtant man de defuma dara je n'ai rien fait à personne sama xol rafet na te pourtant ya han japp na ne xolam rafet na motax am won ko problème gisul ni ya te day dal commencé gis rek ap injustice omo wa omo deful kenn lu kon manam ci ndortam mom holi mu japp ni xeyna yalla moko def d'accord mais mo gën ci mom peut-être comme xala bi nga xamantene yang koy teye mu bëgg jaar ci fenêtre bi mom xamul ni bu jaaré ci fenêtre bu wadé day deñ day wékké do fi nekk na c'est moy dernier jourum fi ci aduna do ko mom xamul lool mais yow mi mak mi ko téyé yaay lan yaay xam lool yaay xam né ki xalé la bu moko téyéwul wadé légui yow su fekkete da nga top rek liko neex nga bayiko mu daanu bu deewul tamit dina ci jele ay handicap yo xamantene dina la mere parce que dina xamne yow ya ko woron sauver legui legui su fekkentene nak legui nit ki day xalaté nonou né boromam tamit non la mel xana taala amna benn photo mu mësa gis ci shérif bi radhiyallahu ci facebook mu partagé ko ci mu marqué ma lol fekk bobu ab xalé la ni rek bu nek ci air bi ni légui mu né bo xolé photo bi bo xolé xalé bi boko sané xalé bi soko sané le fait que nga gis ko muy nek di contane melni hein boko sané mu contane ni avant nga koy récupérer wat c'est parce que du fla wourou né yow di ngou té do ko bayyi mu daam yalla tamit jamono yi nga xamantene mom la lay bayyi nonou melni ko la bayyi sa bop wourou ko né rafetal ndiot né du la bayyi ga daam dina la téyé bala nga alko deng mune fannu fu wala legui kon lool moy premier niveau yi moy awami legui ñi nga xamne ñom ñoy xawaas yi maam ñi nga xamne ñom ñoo gëna am niveau bu gëna kaw ñom melo yalla yi lañuy gis sadi que duñu yamati ci yalla def li yalla li dedet ñom luñu gis dañuy gis manam attribut mi pa tammi pa defi mais melom yi ce qui fait que ñom comme melo yalla yi xam nañ leen ba paré wala bok xam nañ ci yi nga xamantene manam mom moy yi mata xam donc ñom amuñu problème bobu do duñu am problème li xewna ñom amuñu problème yoy yeb problème yi gaawam yi di am ñom duñ ko am ah wa xamne la ñoom luñu gis dañu gis turu yalla yi ci ak manam melo yi yalla subhanahu wa ta'ala di manifester wa a travers turum yi manam ni mi manifester wa a travers turum yi ak melo mi ci lan ci mbiri ci dess ci mbiri ci dess ci lepp nak ci aduna bi donc ñoom lo rek la ñuy gis rafa nufusul karimatu tuqbilu alayhi li ihsanihi walla imatu la tarji'u ilayhi illa bi bala'ihi wa imtihanihi fa imma تقبل عليه طوعا او كرها من فنفوس بكاني الكريمات يو تيدي مام نيغا خامتني نيت ني باخ ني نيغا خامتني نيوم دانو ام نوم اوزام اوزام بييني ولا اوزام نوبل نيوم نيوم لا ناي رك من تقبل نيوم داي جوبلو عليه سي بور يالا لي احسان يي غير رافتال غي مي رافتال نيوم يالا بوي رافتال سي نيوم دافال لين خيوول نيوم داني تيلا غيس خيوول دي لين يالا دافال من دي تانانا نيو باري واخ دغ يالا xina nak ñakul ay rek rek ndax aduna mo mel nonu way nak tan nañu bare bare ñoom yeey lañuy gis bu ko defé ñu dem djublu ci yalla gis mbaxu yalla ci lool way wala imatu way ñi nga xamantene ñoom ñoy ñi moy contraire tedd hein contraire tedd mo la tedd hein tedde wala sara wa moy laima moy ni nga xamni dal dañu ngañu dañu toroxe dañu manam tedduñu ki wul muna ñooñu mom la tarji wax duñu delu ilay jëm ci bur yalla illa lulu bi balaahi ci ay natto ci ay wamtihan ak natto manam bala imtihan balaun ak imtihan danaka ben la manam natto la ndax imtihan moy épreuve wala examen plutôt hein wa épreuve bala tamit lool la rek wala dedet musiba ci bopam baat la musiba moy luy dalate musiba moy lepp lo xamne dalay dal bala nak moy bu fekente ne dafa nek nat dafa dem ba nga xamne dafa nek dafa am sens épreuve ci bir leng fa imma ndal tuqbilu mu djublu alayhi ci mom tawan ya lool la yalla mom ñaari solution yo tawan ci ciobar awol bokkar han ci sibir amna ño xamne mom da len di beugul rek moy ñi mu bugul ni ñoon mën na len beugul rek mais téréwul bu len yakarne nit ki nga xamantene dafa du moy yalla dana am xol bu feex de dana dundu gu neex de bu len yakar lol de ñu bari fofu len joomé pour ñom ñi du moy yalla de dedet gis nga leg leg nga gis nit ño xamantene manam lepp lañ am comme wa bien matériel en tout cas bien matériel mom lepp am nañ ko mom bu do lool rek lañi xolé bonheur ñom am nañ lepp da nañu heureux da nañu am bonheur mais sauf que amuñu ko ndax bonheur fi mi nek ci nit moy ci xol bonheur ci xol lay ne ci nit bu nek feneen amul feneen fu mu nek nekul ci matériel ci bitini ci xol bi lay ne ce qui fait que nit ki nga xamantene mom doublu wul ci yalla ba yalla fess ci mom koku du am bonheur lu muy gëna wañé ko nak lu mu djublo ci yalla ci lay amé bonheur de temps en temps et cetera mën nay contane nak de temps en temps ngir événement wala yoy mais vite fait event manam day furtif en fait day gaaw jall ndax li nit ki di ëppalé nit manu tek borom bi subhanahu wa ta'ala taxna bam ci xolam rek lako def ni ñi compte non rek la motax ngay gis souvent ñi nga xamantene djublu wuñ ci yalla fune la ni de lu ne la ni def pour djema indi bonheur ci sen bi manam pour am peur dem cinéma dem sétane match bi dem dansine dem hein doxantu ji ci park bi def ji li dem hein manam lu ne dem sabarga wa voilà manam baye xawu su tere gaay gi fi nek dem sur le quai ayu mel non ah ya astaghfirullah Louvre la la tudu musée du Louvre waaw dem fofu tarakallah hein pour ñom parce que yoy yep ñuy def pour ñom hein ay dem colonie de vacances def ki yoy yep pour ñom c'est pour rechercher bonheur parce que en fait dañ jappalé fofu lay né mais en réalité nekku fofu loolu tax ñom buñu gisé ku nekkul ci yoy pour ñom ki dundam neexul pour ñom en fait ki perte na aduna manam ki hein manam dundam hein voilà donc adrenaline de triste pour ñom parce que ñom fofu lañuy chercher bonheur ñom té ñom ci seen bop dañ ko cher dañ ko cey wut ba son té duñ ko ci am parce que en fait xolu nit comme niñ ko gissé won aduna bu reuy la bu reuy bo xamantene lepp lo ci def day melni lo xamantene manam defo ci dara day melni une goutte d'eau dans l'océan manam am pax mu xoot lay doon bo xamantene te da ngay soxla fessal ko pour nga meuna combler wu pour nga meuna contane de pour nga fessal ko yalla rek moko meuna fessal lenen lo ci rek du fess day kamb gi day melni luy gëna xoot rek ha wa fa la ibadu nawan nawan abidu lutfi wan ni'am fa kullama ra'u ihsanahu ilayhim ata'uhu wa nawan la yaqbalu alayhi illa bi zawal an-ni'am wa tawal an-niqam ajaba rabbuka min qaumin yuqaduna ila al-jannati bis-salasil والعبد يقابل إحسان الله عليه حمدا بالقول وشكرا بالفعل فيدخله ذلك على مولاه دخول المحسنين وإلا قاده إليه بصنوف المصائب وأمواج البلايا لول موي إن شاء الله ليغا خامتاني موم موي فيني مودجي إن شاء الله مانام مون فال عبد جامبي falay badu bok jami nawani ñaar lañ ñaari xéti jam ñu am dafa am naw on jam bo xamne abidul lutfi mom jamu lewet la wonni am ak xewul fa kullama sa yo xamne raaw gis nañ ihsanuhu ak xewu ay mbaxam ilayhim jëm ci ñom manam mbaxu yalla jëm ci ñom ataawu dañuy gëna top yalla lool day tax ñuy top yalla ñom lu yalla yi gëna def ci ñom xewul nak di leen gëna defal xewul nak ñuy gëna lan top yalla wana won am jam yo xamne la yaqbalu duñ djublu alay jëm ci bur yalla ulul illa lulul bi zawal ni'ami ci tok xewali watawali niqami ak tek loy mbugal yi manam represent yi han punition yi luñu gëndi bari rek ay metti rek ñu leen di gëna tek ci wonu ñu gëna delu ci yalla mais bu fekkante ne rek xewul rek ko fi nek da ngay gis ñuy commencer bu len yalla maye xaaliss bu bari ñu nga gis nak legi seen xel dootul dama ti yalla ak ki hein legi amatu ñu manam ñom ils sont à l'abri de la pauvreté de la nécessité et cetera et du besoin legi luñu nekk legi ñom dañuy seen nan lañuy organiser ay tan beer nan lañuy hein yoy rek lañuy xalat waya bu mbugal bi ñewé tar affaire yi tar nga gis ñu nan way ndeysal ci yalla mo den wat ci yalla manam nga gis na way ndé aduna bi yépp amul solo yalla rek hein ndé ki manam ñom loolu lañuy délo ci yalla manam ñom mais bi am ay neex xéewal yi ñew ñom dina ñanga ci tan verge da nga ci kiyo bo waxe way gaay da do sof ay affaire daayira yoy dafa xéewi hein yoy manam ñom yu bax yoy ñom bokku tuñ ci am ño xamantene nak bu len yalla mané gan comme niñ koy waxe bu len mané gan ci lañuy ci lañuy commencé lañuy nak jël sen alal sen ak sen temps diko def ci lu bax motax ñaar xet yoy ñoo am dal lañu yalla sam zenga ajiba motax yemu na rabbuka sa borom min qawmin manam bu doon dañ yemu lol lay tek min qawmin ci nit ñoo xamne yuqaduna ñang leen di teunk wo mat leen ila jannati ci aljana bi salasuli ci ay ci ay jeng ay chaîne dañ leena chaîne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko li hadith yaronte bi la sallallahu alayhi wasallam ajiba rabbuka min qawmin yuqaduna ila aljannati bis salasuli yalla mi ngi yemu ci aw nit ño xamantene dañ leen di japp chaîne leen force di leen yobbu bir aljana par force wa lol moy bu jaron yimu dana dana yé moy la moy yalla xamna ni ñi buma len bayé ci xéewal mi rek han amuñu problème ñu nekk ci datatu lekh dañu am problème dañu duñu top yalla mu abadan dañu nekk ci insouciance total yalla nak natu len tegg len ay natu yo xamne day tax yoy da len di obliger ñu jaar yoon yoonu aljana sino yoonu safara lañu dem buñ len bayé rek yoonu safara lañu dem denga fala abdou jambi nak yuqabilu day han jakarlok ihsan allah xewul manam baxuk yalla ak rafetalam yu rafetaluk yalla ali ci mom xamdan ci tiant bi xawl ci wax manam parce que borom subhanahu wa ta'ala sula defal xewul wala muy rafetal jëm ci yow dafa am ñetti façon ñetti façon la yokoy manam yoko wara sante yokoy gëreume bu ñëkk bi moy ci lamine non la wax ni hamdan bil qawli sant ko ci lamine ah alhamdullah lolu moy nga alhamdullah man tabarakallah sant ma ngi sant yalla ha ngay sant yalla ci lamine ci bir lolu nak ci la waxtane xewal yalla defal ci lay duggu amma bi ni'mat rabbika fa hadith xewal yi la sa borom subhanahu wa ta'ala bi xewale nga koy waxtane de ko waxtane lolou ci lan lay dugg ci sant yalla lay dugg ah man da way wax deug yalla parce que tamit yu beuri dañ fo nga xam nga manam li am solo rek moy nit ki parce que ñaari façon la ni waxtane xewal amna ño xamne buñu waxtane xewal dañ ko waxtane pour wanene ñom amnañ nangam ak nangam ils sont ñom voilà xewal bu meuna don nak ci zahir ak batin lolou bok lolou soko defé attends-toi à ce que yalla retire xewal ko parce que au lieu nga sante yalla mais yow nga jappale yow la ngay poukal diki ak yoy té lolou dafa sew lotax motax ñepp manuñu ko dé di waxtane xewal yi la yalla defal ñepp manuñu ko assurer comme niko yalla bëgg parce que lu ci ëpp ci nit ñi dañ ci lan dañ ci duggal ak reuy ak yegitiko ak wanew ak wanane ñoom am nañ nangam ak nangam mel nañ nangam ak nangam yalla defal na leen nangam ak nangam mais en réalité ci bir lool la ca laqatu moy ah tabarakallah je suis manam man dama xaw yegitiko par rapport ak ñeneen ñi lolay laqatu ci ginnaw ko loolu mum musiba la yalla ci yalla musal mais sinon bu fekente na yoy deñ nga ci sa xol waxtane xewal loolu lan la lolu sant yalla la ah ci bir lolu tamit amna leneen lu ci duggu moy ni nga xamantene ñom ñoy al wasaid ma shukru al wasaid wajibul comme lañ ko wax sant ñi nga xamantene ñom ñoy intermédiaire ñi tax ma am la ki de wax deug yalla bu dul won mom ah man duma am nangam wala duma xam nangam wala duma def nangam wala duma yegg ci nangam sant leen lolu tam ci bok na ci sant yalla man lam yashkurun nasa lam yashkurullah ku santul ñan nit ñi do sant yalla manam sax sant yalla dana dess lool lay tek kon lool tamit daf ci bok ak di la ñeenal lool yep ci bir sant yalla gogu la bok ci lamel parce que ki tax nga am nangam ki tax nga yegg nangam ki tax nga xam nangam ki tax nga loolu sant ko manam diko ñaanal lool tamit dafa nek lo xam dafa war la wa samihan walidina wa shuyukha wa man qad wala du wa sawil islam ya allah lolou ben la ci xef sante lolou la wax ni wa shukran ak geureum ko bil fi'ali ci jëf manam dafa am tamit benen moy nga diko geureum mom yalla ci diko jëfi mo shukru ci jëf ndax comme li alcorane i'malu ala daouda shukran jëf leen han yeen wa keur yeen tial dawda sasa moy han ngeen de jëf jaamum geureum yalla la manam jëf ji ci bopam moy lan moy sante yalla geureum yalla kon lool moy bu la yalla joxe alal nga diko def ci li neex yalla bu la yalla joxe ay beut ngay xol li neex yalla té baña xol lu neexul yalla so gisé lo xamantene lu rafet la nga fédé ko so gisé lo xamantene lu ñaaw la nga neub ko sutural nit ñi nopp bi nonu loxo yi nonu tanki et cetera bir bi beuti lamine lepp nonu manam cieur bu ne nga di ci def li neex yalla comme li wolof yi di wax ko la al beut da ngay xol fa ko neex sa borom subhanahu wa ta'ala bu la joxe cieur yi mu la jox yeb dang ka wara jefandiko ci diko jaamu mom ci di def limu beug mom pa ci diko moy pa ci diko moy yalla nañu yalla sabu donc lolu benen xetu lan la sante ak geureum la moy ngay jefandiko sa cieur yi ci li neex yalla mu am benen bo xamantene mom moy bu mune jëf yoy fay dukhulu dana ko duggal zalika lolé ala mawla ci borom mom subhanahu wa ta'ala dukhul al muhsinina duggu ngay rafetal boba ci day tax ngay nek ci maqam al ihsan da ngay ci maqam al ihsan di rafetal amna benen moy sante gi nga xamantene mom ngay sante yalla ci xol lolu mi ngi tambale ci nga xam rek d'abord reconnaître complètement que ni xewul yepp yi ma am ci yalla la jogué wa ma bikum min ni'matin fa min allah lepp lolu na am ci xewul ci yalla la jogué d'abord nga am sentiment bobu nga yikko ba paré tamit sa xol di sédé ba day évoluer nak di sédé magay borom subhanahu wa ta'ala manam xewul yu reuy yi nga xamantene ci nga nek di jallar bi ku suba ak ngor gu deg ba ci amul benn bo ci mëna konté amul ben len lo ci xalat yow lo jappale te bala nga koy xam nak lolou dina ñew ci benen xek ma bi inshallah ci jotay bi ni ñew bala nga koy xam xewal ga deñ xam nga ñu beure beure dañ am xewal ni te duñu xam ne am nañ xewal bi la ñuy rendre compte que ni ndegete lima nekke won xewal gu re la affaire bi deñ bu xewal ga deñ ci ngay comprendre ne la man ndegete ni xewul bu reuy la kéro nak amna ben ganna ndeysan ñu mu ngoy gis mu nan mu ne net li febar bi mu nekki won mu ne frère am mom bimu ko gisé sax mom amul dara luy wone ni febaron na mu ne ma me febar bi da ka dal ya 4 mois dafa jekki jekki rek daanal ko ki le ki pulmonaire mu tuddu infection pulmonaire mais dañ ko yobbu hôpital ne lu ko gënon yi gënon yi moy tour dans des deg nan ke youkou fe ke don youkou fe legui ñang ko yobou deena nan tour dans lol des deg tous les jours mam lol rek déjà traumatisme la bo xamna té mom fofu la né ci biir prof bob ba paré mom mune mom mé man lima don ñaan yalla mune sama tuñi sama kanam gi man dama soppé sama yaram bi mune même mune sama jabar sax dañu won gaay bu fi kenn ñew sét sama parce que kuma gis néna man mangi tok di len xol manam manuma len ludul di len xol manam gis do ko la man munuma yeungatu munuma def dara buma len xole neen munuma man luma jaxal moy man ñuma xawé ni sama état de gradé wona grawna moy sama doom yi ak sama jawar ak sama frère biñ fi ñëwé ma gis ni ñoom ñepp ñuy joy ma xamni kon ni ñuy joy ak min may xolé la xamni kon état bi ma nekké grawna moy ñu branché ma ki affaire yoy raconté lan mo branché dougal ko seun pour gi mu jall mune me man lima doon wax rek moy kagn lama yalla yigi en tout cas bama mana nan ndox wala xam nga ñu ko branché affaire yi dara am limi jaar ndox yépp ki mais la seun fait que ndox mi jaar ci pour gi di jall lolu rek wala kagn la ko yalla yigi di rek bama man lolu rien que pour mu man lolu kessé mais ci la baye tout ab dan li gis nga dama wir rek ba tax tokatul te ay ati at man koy bëgg bay mënu mako bay bob makali du ñoo nekkon tamit du ngi nekkon de ak mortal yaakar na ma nga fa won mais li yéme moy dafa melni dara jot ko mune mo motax d'ailleurs légui dama comprendre né ndekete aduna bi jarul dara lepp ndekete jaamu yalla rek ko wor lenen lo fi def da ngay perte sa xam ndekete parce que affaire bi nimu gawé nimu attaquer ak nimu gawé ak état bi matagon mune sama frère bi dama dem médecin bi né ko laj ndax médecin bi ki mune ko non ki c'est des questions de jour hein ki day dé légui ki dootul gennati c'est bon c'est fini mais dafa jek rek wirat même bima ko mujjé gis amul 4 mois bima ko gisaté hein munu mala wax né ki amna lenn lu soppé ko ci mom té fièvre bi ci digënté bi la ko dal fièvre bi ci digënté bi la ko dal ci la yéw wat mais li tax ma netti ko moy limu né man lima jaaxal moy manam kewul manam nan ndox gogo nek manam mangi nan yalla kagn dama jiki ci nak ngir manam ba may ma kewul may manam parce que comme dañ may ki déshydraté gey dañ may hydraté mais buguma manam mais le fait que ndox mi jaar ci pour gi rek lolu fu do sensation bobu la manke bo xamné lolu mom waxul nak ak fièvre bi méthode gi mu metti ak yoyu ak voilà ak état bi nek yaram bi mu luma sama yaram bi yeb dafa mujjon bi xour ki dafa soppé ko complètement walla ñu yalla sam motax bo dul sant yalla gogu nak wa illa bu lolu amul rek qadahu yalla dafa womat ilahi jëm ci mom xewal gogu mu am te santé wu ci yalla bi sunu fil masabi ci ay xéti musiba wa am wajil balaa ak duusi balaa moy nat ay nat yu dul je nga gis nat bu ñew rek benen dal duy nga xamne yow do gennu ci problème manam problème bi balaa nga genn ci benn bu xawa ki rek banan problème bi leg mu jeex rek yeneen daw ci xam nga vague yi ni ñi def non la la problème yi def balaa benn dal bay ki ba ngay compter rek benen dal yeneen balaa boba yeneen yi yexi maam yow do joge ci problème lool lu ko indi ñak sant yalla ci xewal yalla boole ñi nga xamne dañu sant yalla ci xewal mu boole ñu ci nga xamantene dal manam ñom ci carotte bi ñoo ci carotte bi lañuy santé yalla ci lañ koy xamé ci lañ koy topé ci lañuy dëgmalé ci yalla duñu xaar ba baton bi yexi amin ci baraka sallallahu alayhi wasallam wallahu a'lam sallallahu alayhi sayyidina muhammadu sallallahu alayhi wasallam subhanallahi rabbika bi izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin